قصه آن آبگیر و صیادان و آن سماهی. قصه آن آبگیر است ای عنود که در او سه ماهی اشگر بود. در کریده خوانده باشی لیک آن قشر قصه باشد و این مغز جان. چند صیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن ضمیر. پس شتابیدند تا دام آورند، ماهیان واقف شدند و هوشمند. آن که عاقل بود عزم راه کرد، عزم راه مشکل ناخواه کرد. گفت با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کنند از مقدرت. مهر زاد و بود بر جانشان تند، کاهلی و جهلشان بر من زند. مشورت را زندهی باید نکو، که تو را زنده کند وان زنده کو. ای مسافر با مسافر رای زن، زن که پایت لنگ دارد رای زن. از دم حب الوطن بگذر مایست، که وطن آن سوست جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خوان غلط.